यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 14 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 5:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। समय का सदुपयोग करो, समय खाली न चला जाए। ये उम्र है उसी में से खर्च हो रहा है, ये खर्च हो जाए तो फिर खत्म हो जाएगी। बस जिस उम्र के सहारे हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, कोई चतुराई से बुद्धि से कोई नहीं जी रहे हैं, उम्र है उसे जी रहे हैं। और वो उम्र खर्च हो जाए एकदम, खर्च होते पूरी होने पर उसी दिन जाना पड़ेगा। धन तो नया भी कमा सकते हैं, बड़े समय नया नहीं ले सकते है, उनमें से खर्च हो रहा है। तो जितने दिन खर्च होगा तो हो ही गए, अब हो ही रहे हैं, निरंतर खर्च हो रहा है। एक समाप्ति पूरा खर्च हुआ बस खत्म हो जाएंगे, फिर कोई बल नहीं चलेगा, कोई जोर नहीं चलेगा, कोई जी जाएगा बस। इस बात कोई बात की बात नहीं है, सिर्फ तेजी से जा रहा है समय। तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, उसके सिवाय कोई सहारा नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्यारा हो तो रो देगा बस, और कुछ नहीं हो सकता, क्या करेगा बताओ। अब रो दे तो हमारा क्या फायदा हुआ, हमारी क्या सहायता मिली, इसके सिवा क्या करेगा। अरे वो तो पड़वे बस, जब मर जाओ चाहे जी जाओ कुछ भी जाओ, ज्यादा ज्यादा स्नेह का तो रो देगा। इस वास्ते अपना तो स्वयं नाम जप में लग जाओ, भगवान ध्यान में कीर्तन में, जिससे अपना कल्याण हो जाए। तो समय बर्बाद न हो, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। एक बात है भाई, दूसरा बता एक बात, मोहन पुकारे जात राम जा, जन्म सदैव जा राम नाम लीजिए, बात है और कोई सहारा नहीं है। एक भगवान है, अभी यही सारा है, कई प्रेमी है, कुछ नहीं, सब को निकाल दे भाई। मारे काल अचानक चपेट की हो गई कि मैं राख की ठेरी, अचानक ऐसी बात है। बड़े सावधान रहो, हरदम भगवान में रहो, हरदम नाम जपते रहो, हे नाथ हे नाथ वो करते रहो। ये राम नाम पूंजी पल्ले बाले बना, ये असली पूंजी है, असली धन है, ये धन साथ ले लो। यहाँ रहने वाली चीज साथ में चलेगी नहीं, इन चीजों के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, वो पाप साथ में चलेगा, पैसा ही ऐसे जाएगा। जिन पैसों के लिए करते हैं, पैसा एक कोई साथ नहीं चलेगा, शरीर भी यही पड़ रहेगा, संबंधी कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव घर सब का सब यही रह जाएगा, कोई साथ में नहीं है। इस वास्ते सबसे मन हटाकर भगवान में लगाओ। व्याकुलता बताते हैं, व्याकुलता तो भीतर है, लेकिन वैसी व्याकुलता अब हमें समझ नहीं आती क्यों नहीं बनती, नींद नहीं आए। आप कहते हैं ना हरी पांचों ना स्वाद विषय भूख निद्रा सी जगत प्रीति बहुभात, तो वैसी व्याकुलता हमारे देखने हमारे में नहीं आ रही है, और व्याकुलता भी दिखती है। व्याकुलता तो पूरी व्याकुलता नहीं है, कुछ संसार के जीने का सहारा है, कुछ सहारा लिया जी रहे हैं, अभी पता नहीं जीड़ेगा, अचानक मरना पड़ेगा एकदम। व्याकुलता कैसे बढ़े महाराज जी? हे नाथ ही नाथ पुकारो भाई, शिवाय भगवान की और कोई सहायता कर रहा है नहीं, सब जाने मरे बेचारे क्या सहायता करे, खुद ही मरने वाले तुझे क्या सहायता करे, हे नाथ पुकारो अकेले मन रात में दिन में सब समय में, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे ईश्वर। भविष्य में होगा क्या? तो वर्तमान में होना चाहिए, भविष्य तो वर्तमान में तो वह लगन नहीं है ना, वर्तमान तो है ही, वर्तमान में कैसे होगा महाराज जी, वर्तमान में होना चाहिए ना, वर्तमान होना तो वर्तमान में उनके बिना रहा ना जाए तब होता है ना, आराम से रह रहे हैं, रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नींद आ जाती है, तो वर्तमान कैसे हो? वर्तमान में ऐसी कैसे हो, वर्तमान में कैसे हुई भगवान से कहो, और यही अपने कैसे हो, ये भगवता कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, भगवता कैसे हो, तो हो जाएगी असली लालसा जागृत करो, विशेष लाल का जागृत करो, कैसे कैसे व्याकुलता हो, जल्दी जल्दी हो, मन भगवान के बिना जीना भारी लग जाए, ऐसी नाथ कैसे हो, हे नाथ कैसे हो, कपो का आशीर्वाद देव के जो आगे बढ़ता ही जाओ। क्या थोड़ा दिन रहे फिर भाई? तो असली नहीं है, नकली है, नकल से असल हो जाए, नकल करते करते असली जा गया गाड़ी, तेजी बढ़ाओ। हमारी मांग तो निष्कामता की है, तो निष्कामता तो होना चाहिए, कामना पूरी लगनी चाहिए, कोई भी कामना कोई भी इच्छा हो तो चुभने लग जाए तो मिट जाएगी, कामना स्वाती है तुम कैसे मिटे, देखो संसार का सुख कामना से ही होता है, कामना नहीं है तो संसार सुख होता ही नहीं, तो सुख लेते हुए कामना कैसे मिटेगी, कामना तो आवश्यक हो गई, लोभ के बिना पैसा प्यारा लगता ही नहीं, मोह के बिना कुटुंब प्यारा लगता ही नहीं, काम के बिना व्यक्ति प्यारी लगती ही नहीं, जितने संसार के सुख होते हैं दोष के अधीन है, तो दोष यादि लो दोष छोड़ेगा, जो सुख की इच्छा होगी तो दोष छूटेगा, दोष दलित सुख है, संसार का सुख निर्दोष दलित है, जानते हुए भी ये बात काम में नहीं आती, जानते नहीं है, सुई ऐसी की हुई है, काम में प्रभाव नहीं पड़ रहा जाने का महाराज। हाँ तो बच्चों तो प्रार्थना करो महाराज, प्रार्थना करते हुए तो काफी दिन हो गया, बहुत प्रार्थना करते हैं। हाँ तो काफी दिन हो गया, ये जलन पैदा होगी तो हो जाएगी तेजी से, बहुत मरीज रास्ता बड़ा लंबा है, क्या करें, व्याकुल हो जाए व्याकुल, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, लोग खाते है पीते है स्वयं सोते है, कैसे चैन पड़ती है इनको, यू आज से जाना चाहिए और अपना चैन पड़नी नहीं चाहिए एकदम, तो फिर भी बहुत ही बात हो रही है भैया, वही लगन की कमी, लगन की कमी, लगन की वो लगन बढ़ाओ, ये बड़ा सुनते हुआ बढ़ा नहीं अपने हाथ में है, प्रार्थना करो कहीं लगन बढ़ जाए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन लीजिए खोए, ऐसी लगन लग जाए। महाराज भगवान कब सुनेंगे, कब सुनेंगे भगवान, भगवान तो सुनते सभी, वो कच्ची बात है ना, कच्ची हूँ कच्चे कच्चे पक्की पट सुनने, अपने अपनी तरफ से लालसा की कमी है भाई, व्याकुलता की कमी है, अपनी व्याकुलता बढ़ाओ। महाराज जी हमें नहीं लगती, हमें कैसे लगे कि हमारे व्याकुलता की कमी है, तो ये तो यूँ है कि भगवान मिलते नहीं तो भगवान के तो भूल होती नहीं, भूल कहाँ है फिर, अपने में ही है और कहाँ है बताओ, भगवान के तो भूल होती नहीं है, उनके तो गलती है नहीं, तो गलती तो अपने में हुई, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जल चाले एक पौंड हरि चाले सो कोश, शिवा अपनी भूल स्वीकार किया करा, अपनी भूल तो आपने में ही है, सब सब भूल निज में ही है, स्वीकार रो भगवान गाड़ी दुख होना चाहिए, दुख जैसे बालक के मन की बात नहीं हो तो रोने लग जाता है, ऐसे हमारे मन की नहीं हो तो दुख होना चाहिए मन में, वह दुख में बड़ी शक्ति है, पश्चाताप तो बीत ही उसका होता है, अगर ही होने के लिए रोना हो जाए, तकलीफ हो जाए, उसी तरह राहत जाए, जैसे अत्यंत प्यास लगे, भूख लगे, जैसे बालक की माँ दूर हो जाए, उसकी जो व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता तेजी की हो तो होता है, जैसे भगवान एक ही है, दूसरा है ही नहीं, ऐसे व्याकुलता एक ही हो जाए, दूसरी चाहना रहे ही नहीं, तो बन जाए। रोने सुख होते, रोने में एक सुख होता है, भगवान के रोने में सुख होता है, वो सुख भोग लेते हैं तो रोना फीका पड़ जाता है, उसमें सुख देने से। ये सुख लेने की जो आदत है ये खास बात है, ये भी हमसे नहीं छूटती, नहीं छोड़ती तो भगवान ने कहो छोड़ने की, छोड़ने की भीतर में लालसा नहीं है, छूटने की लालसा लगेगी तो वो बुरी लगेगी, बुरी लगे छूट जाएगी, भगवान से प्रार्थना करो छूट जाएगी, लालसा चुभ है की तो लाभ कहते हैं महाराज लालसा नहीं है, लगती है लालसा तो है महाराज, छूटती नहीं है, आप क्या करें, भगवान से कहो और उपाय नहीं, क्या करें, दूसरे किसी हाथ की बात नहीं है, भगवान से कहते रहो, जैसे बालक माँ को पल्ला पकड़ ले लेगा, मेरे को तो लड्डू दे दे, मिश्री दे दे मेरे तो, ऐसे भगवान है पीछे पड़ो, भगवान दयालु है, हो जाएगा, पीछे पड़ना सकता भाई। कृष्ण साधु कारण गृहस्थी साधते है, गृहस्थी हमारे कितना गृहस्थी है, ये तो फर्श है, तो थोड़ा तो छोटा कुटुंब है हमारे, तो गाँव गाँव कुटुंब। अरे नारायण इस लगन में तनबंदी से खोल में के भाव है, भाव भूख प्यास न लगे, नींद न आवे, ये भाव है, न नींद आवे, न भूख लगे, न प्यास लगे, न बात सुहावे, नारायण हरि भगत भजन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत भोग बात, ये स्वभाव नहीं है, अर्थ होता है। अब हम जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को ऐसे माने कि सामने बैठे हुए हैं, या फिर भगवान को कैसे हम दूर मानते हैं, कभी कभी सामने मानते हैं, कभी अपने में माने, कैसे माने, कैसे स्वभाव नहीं मानो, नजीक सामने बैठे हुए हैं ऐसे भगवान को कह रहे हैं, हाँ तो मानो ऐसे, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसे ही फल हो, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग परमात्मा। स्वामी जी घर में बीमार है और उठे बैठे जाओ को नहीं, और भगवान को भजन करना भी चाहे, वह बोले पूछ का ये स्वामी जी से पीड़ित होने के वजह से खास्ट बात है, क्या घर में आनो तवे सत्संग में आ को नहीं सके, भजन कर को नहीं सके, ना ना आने को नहीं सके, बीमार है क्या, बीमार है कि हो जावा, तो वो भगवान का किस तरह, देखो प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र सुनाओ, तुम वे पढ़ सके तो खुद पढ़े, नहीं तो भाई तुम सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनने से अंतःकरण निर्मल होता है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, उसमें लगे रहो, फल जैसे वृक्ष लगा रहता है तो पक जाता है, ऐसे भगवान में लगे रहो, मन से वाणी से काम करो तो भगवान का, मन नाम लो तो भगवान का, मन में चिन्ह तो भगवान का, जो उसके साथ समझ जुड़ा रहे फिर ठीक हो जाएगा, फल लगा रहता है तो लगा रहा पक जाता है, भाई वह कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे। महाराज जी आपने कहा था कि भगवान की प्रेमी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो प्रसन्नता के भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के लिए अपने को निष्काम होना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं, भगवान के लिए जरूरी थोड़ी है, बच्चे का पालन करती है माँ तो निष्काम होने से करती है, ऐसी धारणा बन गई इसलिए निष्कामता की मांग, धारणा बन गई तो हर जी है, अपने तो प्रार्थना करो। निष्काम होना क्या, ये पहले अधिकार की इच्छा करते हैं ऐसा बनेंगे, ये रास्ता बढ़िया नहीं है। सिद्धांत है कि हम ऐसे होंगे तो भगवान सुनेंगे, ये रास्ता लंबा हो गया। हम कैसे ही हूँ भगवान तो सुना, बालक ऐसे थोड़ा ही समझता है कि मैं योग्य हूँ अधिकारी हूँ, इस बात माँ सुनेगी, अपने तो देखता ही नहीं, माँ क्यों नहीं सुनती, ऐसा होता महाराज उसमें तो कमी रह जाएगी ना, फिर भगवान की प्रसन्नता हम पूरी नहीं दे सके भगवान को। भगवान की प्रसन्नता ले और भगवान राजी, हम चाहे निष्काम हो सकम कैसे हुए, हम अच्छे एक मंदिर है, अभी से सुदुराचार हो, पापी से पापी भी भगवान से चल सकता है। अपने शुद्ध होंगे जब सदेंगे, ये धोखा है, ये ठीक नहीं। अपने अधिकारी हो तो होगा, अधिकार होने पर भगवान होंगे तो भगवान की दया क्या हुई, अधिकार होने से ही भगवान कृपा करेंगे तो फिर दया क्या हुई भैया, दया काम कहाँ कहाँ काम आएगी बताओ। हम अधिकारी हो, हमारे पास पैसा हो तो चीज दे देगा, तो देने वाला क्या एहसान है, देने वाला तो वही मुफ्त में दे, तो हम तैयार हो जाके जब मिलेगा, ये नहीं। माँ के लिए तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बल उपार्जन करना पड़ता है, कुछ चतुर लानी पड़ती है, माँ माँ पुकारना पड़ता है, मैं योग्य हूँ नहीं, वृत्ति नहीं जाती, इधर वृत्ति नहीं जाती कि मैं अधिकारी हूँ नहीं हूँ, ये बात अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, मैं आपका हूँ जैसे ही हूँ, बालक मेले में कादे में भरा हुआ भी गोदी में बैठा हुआ तो माँ दूर रखती है, पर उसके मन में आती मैं अधिकारी नहीं हूँ, या याद ही नहीं होता, वो नगर नहीं रहे तो मेरे रेशम साड़ी में जहाँ बैठेगा, अपना अधिकारी बात लंबा रखता। भगवान भगवान सोचना चाहिए भगवान की कृपा है, अपन सब जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया, ऐसे भगवान ने ये बात दिखा दी, कैसी कृपा करी भगवान ने, बहुत विचित्र कृपा है, बहुत विचित्र कृपा है। मूर्ति पूजा मानते ही नहीं, मुसलमान मानते ही नहीं मूर्ति पूजा, मुसलमान के कुरान में लिखा है कि मूर्ति पूजा मानते हो, मूर्ति मानते हो मार दो, जो मूर्ति की पूजा करते हो उनको मार ही दो, खत्म करो, खत्म करो उनको। वो मुसलमान कहते उठे मैं गिलास देर गया तो सब पी रहे तो सब खा लेंगे, तो भगवान की कृपा है, विशेष कृपा दिखाते हैं, पर दिखाने में चेत नहीं होता। हमारे जीवन में कई बार ऐसी होती है, भगवान दिखाते हैं चमत्कार, फिर भी चेत नहीं होता। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान जो है प्रेमी भक्त जो है भगवान को भगवान के गुणों की तरफ ना देखे, और दूसरी तरफ हम जब सर्वसमर्थ भगवान को मानते हैं तभी हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान में। नहीं गुणों की तरफ न देखे न अर्थ क्या हुआ, माँ है जगह गुणों की तरफ देखे, बात माँ में कैसे गुण है गुण देखे, अपने में कमी देखे, भगत नहीं रहते उसको। महाराज भगवान को सर्वसमर्थ माने बिना हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो तो समर्थ आप ही माने, समर्थ भगवान है कि नहीं इस बात का तो हिंदू संस्कृति स्वतः कहती है, सबके मन में है कि समर्थ का नाम भगवान है। तो ऐसा मानना दोष नहीं है ना प्रेमी भक्त के, दोष कैसा है, दोष क्या होगा, वो प्रेमी भक्त होता है वो गुणों की तरफ देखता नहीं, उसको पता नहीं थोड़ा ही है, वो तो भगवान से प्रेम करता है, इनका तात्पर्य और है, आप गुणों को देखकर करते हैं तो गुण का आदर है भगवान का आदर नहीं है, इस बात को उसी तरह के लिए है। मन में एक बात रहती है कि मतलब ऊंचे से ऊंचा भक्त बने, ऐसी बात रहती तो ऊंचा भक्त तुम ऊंचा भक्त मत बनो, भगवान ऊंचे से ऊंचा है रो उनके लिए, भक्त बनोगे कब बनोगे कब जाओगे, बहुत लंबी हो जाएगी बात, हम अच्छे बने हमारी तरफ उत्पाद मत करो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे प्रसंग आया था ना, जब समझे रघुनाथ सुभाव तब पथ पर तो उतार पाओ, अपनी योग्यता से नहीं होगा, माता की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपनी तरफ देखते हैं तो खलर उड़े जाते हैं, अरे भगवान की तरफ देखते तो पड़ते हैं, तो भगवान की तरफ देखो, मैं योग्य हूँ अयोग्य हूँ ये मत देखो, ऊंचे भक्त होते हैं तो ऊंचे भक्त रहने दो, अपने ऊंचे नहीं सही नीचे ही सही, हमारे भगवान की लालसा लग जाए, इतने रे हो रहे जाए ये बात है। पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो पुरानी बातें याद आती है 20-30 साल पहले की, ये क्यों आती है दिमाग में? पूजा में बैठते हैं ध्यान में तो पुरानी बातें याद आती है। पुरानी है ना, देखो मेरी बात ध्यान देर सुनो आप, भगवान का चिंतन करने से दूसरी बात याद आती है ये नहीं है, भगवान की याद करने से दूसरी बात जाती है, जाती हुई दिखती है, आती हुई दिखती है, आती हुई मत मानो, भगवान की याद करें तो वो जाएगी, वो मिटेगी, मिटती है, आ रही नहीं मिट रही है। अब आप विचार करो, आपको मैं जानता नहीं हूँ, कई दिनों से सत्संग करते हैं ना आप, तो आपके पहले से अवगुण कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं? आप बताओ अपने अनुभव से कि आपके पहले जितने अवगुण थे उनसे कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं? तो जाना सिद्ध होगा ना, आते तो ज्यादा बढ़ जाते, ध्यान दे सुनो बात को, तो आते तो ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नहीं, कम हुए तो जाते हैं, सीधी बात है, आते आधा मान लेते हो तो जाना बंद हो जाता है, जाना मानो तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। घर में झाड़ू लगा हुआ है तो धूल उड़ती है तो भाई घर भर गया सही, अरे भरने निकल गया है, धुआं भरा हुआ आड़ा खोल दे तो धुआं मार जाओ, धुआं आ रहा है, आ रहे जा रहे हैं धुआं। इस तरह से भगवान की याद करने से भीतर के दुर्भाव जाते हैं, आते मानते हो ये गलती है। जैसे ये कहते हैं ना हम योग्य बन जाए, हम योग्य बन जाए, ये गलती है। योग्यता से चीज मिलती है वो कमजोर मिलती है। अब ध्यान दो मेरी बात की, तो ख्याल करो कि हमारे में योग्यता है, उससे हम दूसरों पर अधिकार जमावेंगे, तो जो योग्यता कम है उन पर तो अधिकार जमेगा हमारा, हमारे से अधिकार पर हमारा अधिक कैसा अधिकार जमेगा? हम योग्यता से परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो भगवान से हमारे योग्यता ज्यादा चाहिए, योग्यता से अधिकार तो योग्यता कम हो तो उसमें भी और होगा, तो हमारे से योग्यता कम है क्या भगवान में? तो योग्यता से अधिकार नहीं हो सकता। वो बच्चा रोकर माँ को राजी कर लेता है, बल्कि जो कि विद्यार्थी रोक राजी कर ले माँ को, माँ को खरीद सकता है क्या बच्चा? रो सकता है तो माँ जैसे ऐसे भगवान ने अपने योग्यता नहीं दिखती, पापो हम पाप कर मा हम पापात्मे तो बसा हूँ दोष, ये सब दिखता। योग्यता हमारे होगी भगवान मिलेंगे, ये बुद्धिमान का है काम, और बुद्धिमान मूर्ख होते हैं। तो भगवान से मांगता है ना, तो भगवान से मांगता है ना योग्यता, तो खुद तो पैदा करते हैं भगवान से मांगता है योग्यता, फिर क्या समझे वो योग्यता भगवान से मांगता है? योग्यता क्यों मांगे भगवान? भगवान भी मांगे पहले, योग्यता मांगे पीछे भगवान मिले, दूर रास्ता हो गया, दूर हो गया ना रास्ता, ये तो मैं धार्मिक का रास्ता दूर का है भाई, पहले योग्यता मांगो पीछे भगवान को देने, उसी तो भगवान को ही मांगे। तो चले भाई महाराज जी, सुबह भी आप गए हो तो रात दिन भगवान में है, तो राम राम करो तो छूटे नहीं, भगवान का नाम भगवान का चिंतन छूटे नहीं, ये मतलब छूटे ही नहीं, छूट जाए तो दुख होना चाहिए। तदर पिता खिला चारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल था, उन तो भी व्याकुल हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।